Przez ostatnie ponad ćwierć wieku składy się zmieniały, ale Grant Nicholas dzielnie dzierży palmę pierwszeństwa w swojej drużynie z walijskiego Newport. Feeder z naszej piosenki dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia także po 8.30 w porannym zapraszamy. A tymczasem na budziku 8.30 po czwartej. Karolina Kozak. 12,5 minuty po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. A, przypomnę, dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Ja wiem, wakacje, urlop, jeszcze ciemno za oknami, ale może tak gdzieś tam mimochodem. Trzy szybkie ciach, ciach. Factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In five more days I'll be on my way where my fantasies will unfold. 'Cause there are five. Lenny Kravitz. I zdaje się, że nie tylko o miłości, ale także o lecie. Tego lata ma już dość pan Jarek z Poznania. Teraz właśnie oszczędne 21 stopni. Już dość, już duszno. Od pana Jarka z życzeniami spokojnego dnia. Pierwszy sygnał telefoniczny. Pan Wojtek Lodziarz informuje, że jest sucha i leszno mokre, bo po deszczu i też oczko na termometrze z pozdrowieniami słonecznymi. Marketingowo poprawnie, SMS-owo dziś jako pierwszy pan Wojtek Lodziarz. No i jeszcze mail od pana Stefana o tym, że na polu za oknem całe 17, bez prefiksu. Zachmurzenie 8/8, mokro, choć nie pada, a księżyc już w fazie sierpa ubywającego. Za to kot Marian w fazie snu płytkiego. A ze świąt dziś dzień płakania nad rozlanym mlekiem. Niektórzy to uwielbiają pasjami. Z samego rana to pan Stefan z Mielca jako pierwszy dziś mailowo. Kto to wymyśla? Dzień płakania nad rozlanym mlekiem. Ale jest nieźle, bo rzeczywiście za oknami, jadąc do pracy, zaobserwowałem gęste rozlane mgły, więc uważajmy. Mgły, znaczy rozlane mleko. Już pomieszałem całkowicie. 18 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Przejdzie dzień wraz ze wschodem słońca, to żadne odkrycie, ale że za pół godziny, no, z jednej strony już, z drugiej dopiero, to się człowiek nawet nie spodziewał. Tym bardziej, gdy, tak jak pan Tomek, wczoraj pierwszy dzień po urlopie w pracy i człowiek zaskoczony, że tak, no niby to już szybciusieńko minęło, ale zazwyczaj przecież tak jest. Ale zaskoczony pewnie bardziej tą ciemnością. Fajnie było, ale się skończyło. Już po urlopie i do pracy. To pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. A dziś imieniny Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce, jak wspomniałem, obudzi się przed piątą, zajdzie po 20:30. A z porannych rachunków szybciusieńko sobie wyliczyłem, że się przygotował dzisiaj 15 godzin i 38 minut. Chociaż gdzieś tam w ułamkach mogłem się wykopertnać, no ale już to odczuwalne, że dzień, wiemy jaki, nie dłuższy, a to drugie. Wtorek, 30 lipca. Dzień dobry Państwu. Yeah. muzyczna, mała czarna. No to na rozgrzewkę, gdyby komuś było jeszcze chłodno, a być może na rozgrzewkę tym wszystkim, którzy to po pierwszym dniu w pracy. Dziś, no cóż, nie urlop, ale znowu lądujemy w porannej naszej rzeczywistości. 27 minut po godzinie 4. Przypominamy... Budzikowe kalendarium. 3 wybrane wydarzenia z historii. Tak się złożyło. 3 razy urodziny. 30 lipca 1511 roku urodził się Giorgio Vasari, malarz i architekt włoskiego manieryzmu, nadworny artysta książąt Medici, znany historiograf sztuki, także autor pierwszego zbioru zarysów sławnych artystów. Zmarł w 1574 roku. W 1853 urodził się Julian Fałat, malarz, dyrektor krakowskiego SSP, którą przekształcił w akademię, autor scen rodzajowych, głównie myśliwskich, także autor pejzaży i licznych akwarel. Zmarł w 1929 roku. A w 1857 urodził się Thorstein Veblen, amerykański ekonomista i socjolog pochodzenia norweskiego. Sławę i uznanie przyniosły mu prace dotyczące teorii klasy próżniaczej oraz teorii działalności przedsiębiorczej. Zmarł w 1929 roku. 3 daty na teraz, 3 razy urodziny, ale nie tylko. Więcej w kalendarzu, także tym muzycznym, to za niecałą godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najlepszymi życzeniami słońca, słońca bez końca. No tak, przyłączamy się do tych życzeń, dołączamy piosenkę a propos tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. To niech będzie tak w nawiązaniu i do prognozy pogody, i do kalendarza. Taka oto samba z kalendarza. Tak zrodziła się prognoza pogody. Krańce zachodnie i północne Europy pod wpływem wyżów, a nad resztą kontynentu dominować będą niże z frontami. Polska w słabo gradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. O tym słabo gradientowym już kiedyś mówiliśmy. A w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Śląsk po Podkarpacie zaznaczy się linia zbieżności, o której też już kiedyś wspominaliśmy. Na wschodzie Polski z północy na południe przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Po południu do zachodniego granic kraju dotrze pofalowany front chłodny, a przeważający obszar kraju w zwrotnikowej masie powietrza gorącego, upalnego. Jedynie nad północną Polskę napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie i to też będzie miało swój oddźwięk w wartości temperatury. Po 4.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie, ach cóż. O tym zarysie ogólnym, nie tylko mapy Europy pogodowej, Znowu pochmurno i znowu przelotnie będzie padał deszcz. Możliwe także burze z gradem, a najmocniej popada w województwach południowych. Wiatr północny i północno-zachodni, jedynie na Suwalszczyźnie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, no ale w czasie burz, tak jak wczoraj w porywach, do 85 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, ale i tak niskie, bo w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, nad samym morzem najchłodniej, tam 21-24 stopnie, na Suwalszczyźnie do 25, na Pomorzu do 27, ale w zdecydowanej większości regionów dziś około 29 stopni. Najwyższa temperatura w Wielkopolsce do 31. O, tak sobie wymyślił pan synoptyk. A redaktorek co sobie wymyślił w naszym cyklu Jamniki Budzika, czyli utwory dłuższe niż 2 razy 3,33? A dziś prawie 10 minut rockowego grania. Kiedyś to się mówiło ściana dźwięku, bo oni tak właśnie grali. 9,41. Oasis. Spread the word. To nie my, tak, nie. Oni sobie tak wymyślili jeszcze, kiedy razem Liam i Noel Gallagherowie. Nie wiem, skąd wziąłem taką wersję 9.41, bo na płycie 9.20 tak oryginalnie. Around the World. Tak brzmiało lato 1997 roku. Jamniki Budzika, prawie 10 minut. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Za chwilkę zajrzymy do Państwa porannej korespondencji mailowo, telefonicznie, smsowo, pogodowo, drogowo, krajowo i zagranicznie. To już za kilka chwil. A tymczasem, jak zwykle u nas, pięknie, punktualnie. Ale się ułożyło. Godzina 4, minut 44, sekund 44. Yeah! Takie nasze małe radości przed piątą. you let go. Na wsi mazurskiej noce takie gorące i do tego słowiki i szarówka jeszcze. Jeszcze. Najmilszego dnia życzy pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. Sygnał od pana Tomka, również z okazji Międzynarodowego Dnia Sernika i Międzynarodowego Dnia Przyjaźni. No to można tę przyjaźń świętować, dajmy na to sernikiem, tak pierwszy z brzegu. Na trasie Kruszwica-Rokiciny z samego rana sygnał od pana Tomka. Szerokiej, bezpiecznej drogi i suchej, jeśli się da. Jest ciepło, bo prawie 20 stopni. Chyba dlatego źle się spało. No to co? No wytrwałości, żeby te upały jakoś przeżyć. To życzenie od pani Iwony z Nysy. 21 stopni, kawałek łysego na niebie i lekkie zachmurzenie na wschodnim niebie. To od pana Grzegorza, wahadłowca. No i meldunek, 4:44, się udało. Dziś świętowaliśmy wspólnie. No to bardzo się cieszymy. Pan Kazek z Kociewa też na słuchu, nie śpię, czuwam. No i oczywiście podsyła te nasze małe, wielkie radości dotyczące lotniczego życia. Latający Kazek z Kociewia. Kłaniamy się nisko. Z drugiego końca Polski, bo pan Kazek z północy, to południe reprezentuje pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej. I co tam przy warsztacie? 22 stopnie. No, ale dziś gramy na wyjeździe. Montaż kuchni u klienta. Z pozdrowieniami od pana Rafała. A, to na wyjeździe liczy się podwójnie, więc nie wiem, czy za metr, czy za robociznę. No, jakkolwiek. Tym wszystkim, którzy gdzieś ugrzęźli podczas urlopu wypoczynkowego w tych pracach remontowo-budowlanych. No, wytrwałości i tyle. Pani Ola jest z nami. Nie ma wolnej minuty, nawet szuka sposobu na komara. Oj tak, albo mucha, jak wleci do auta, to wszechwizdane. Leszno po deszczu, burza przeszła bokiem w nocy. Z pozdrowieniami. Jeszcze przed wschodem słońca. Pani Ola z Krajowej Piątki. Szerokaśnej i bezpiecznej drogi życzymy, by udało się tam komara czy muchę wyłapać. Jako raz, dwa. Za 10 piąta. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. zdaje się, że chyba dawno nie prezentowane nagranie. Mogło się podobać, przypomnieć i gdzieś zapachnieć być może i przy tych papierówkach ostatnio. O, z cynamonem, czemu by nie? Sygnały od Państwa w różnych sprawach, także tych kulinarnych, co zresztą bardzo nas cieszy. A ostatnio kilka takich sygnałów kulinarnych otrzymaliśmy od Państwa, bo i były śliwki, a były i te papierówki, o których mówiliśmy. Sezon przetwórstwa owocowo-warzywnego w pełni. A jak pamiętamy, zdaje się, i to w dobrym znaczeniu Polski prowincjonalnej, wiejskiej, te właśnie Państwa sygnały. To z ubiegłego tygodnia. Także pamiętam zapowiedzi weekendu. A gdyby podsumować to wszystko, co zamknięte w słoikach i czeka na właściwą porę, smaki lata. Mówią weki. Tak to kiedyś mówiliśmy i przypominaliśmy. Sygnał od Państwa te zagraniczne. Na dzień dobry, pani Iza z Nowego Jorku. Znowu się człowiek zasiedzi nad papierkami przed komputerem. Niby robota, a tu proszę, w środku nocy już się budzik z Polski odzywa. Kłaniamy się nisko, także chłodu życzymy, bo ostatnio upały również nawiedzały, że nie dało się oddychać. Nowy Jork, o czym także w kolejnych listach przekonywała i przypominała, by dbać o siebie, nawadniać się, pani Iza ze stolicy, zza wielkiej wody. Pan Tomek z Alkobar przekonuje, że to do wytrzymania wszystko. 33 stopnie teraz, a tak jak wczoraj pamiętamy, do 43. No i co, jeszcze można wytrzymać, ale w ciągu tego tygodnia może jeszcze temperatura wzrosnąć. Podglądając prognozy pogody dla tego właśnie rejonu świata, 46 stopni nad Zatoką Perską. No ale to jeszcze nic, bo pan Tomek już od wielu lat tamże i pamięta, że czasy 50-stopniowe w cieniu też były do wytrzymania i do przeżycia. Na dzień dobry, pan Sebastian, Morgan z rana from Middelfart, ciepły poranek i zbiera się na burzę nad Fionią. No i odliczanie trwa jeszcze dwie nocki i upragniony urlop. Sygnał z Moskwy, tylko 10 stopni, bardzo zimno, ale gorąco pozdrawia pan Paweł. Te gorące sygnały także z Myśliwieckiej. A do tego piosenka za 5:05.